leaves of brown came tumbling down. Remember in September, in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September in the rain, to every word of love I heard you whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September in the rain, in the rain, in the rain. Het is nog geen september, maar dat maakt niet uit. Still September. Toch tijd voor een nummer van Julie London. En inderdaad, September in the Rain. Aan het begin van wederom een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent vanavond, bij deze aflevering van De Late Avond. We gaan aan de slag. We hebben een paar leuke onderwerpen voor je en heerlijke muziek om de nacht mee te beginnen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, dat zeg ik ook maar regelmatig, hè. Wat zit er in de show, behalve dus die muziek? We gaan het hebben over Lea. Lea is een stripheldin. En wat voor een stripheldin? Ja, een in een rolstoel. Reservewiel heet het eerste exemplaar van een nieuwe stripserie. Je hoort er zo meteen alles over. Verder, I Hear My Voice. Ja, er is wat aan de hand in Nederland, zou ik maar zeggen. Het is wel eens beroerd gesteld binnen gezinnen, huiselijk geweld enzovoorts. En daar moet wat aan gebeuren. Hear My Voice gaat daar tegenaan. Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. As around the sun, the earth knows she's revolving. And the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. Now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow would make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I left behind, 'cause I'll be loving you always. Until the day that is the day that I know more. Did you know it?

dat hij effectief, moet ik het zeggen, rolmodel is voor een stripverhaal. Wat later een stripreeks wordt. Waarom heeft u dat gedaan? Omdat we denken dat het via een stripverhaal een makkelijker de problematiek van waar minder validen mee geconfronteerd worden, om die aan de kaak te stellen en aan het grote publiek duidelijk te maken. Het is niet eerder gebeurd, geloof ik, hè? Nee, nog nooit. Nee. Nou, nu heeft u dit stripverhaal gemaakt voor Vlaanderen of misschien zelfs voor België. Maar ja. Het is ook van toepassing op Nederland, hoop ik? Ik denk het wel, ja. Het gaat zowel over... Het is eigenlijk, we hebben het gemaakt zowel voor de Belgische als de Nederlandse markt. Want er is een Nederlandstalige versie en er is ook een Franstalige versie. En die komt uit in Frankrijk en in Zwitserland. Waar gaat het stripverhaal Lea het reservewiel over? Het gaat eigenlijk over één bepaalde zaak. Het is een jonge dame, die wij hebben haar journalist gemaakt. In het echte leven is zij nog altijd student. En zij wordt dagelijks geconfronteerd met de problematiek of de problemen met het openbaar vervoer. Tram, metro, bus. En we hebben toen gedacht van kijk, dit is een van de meest belangrijke dingen om kunnen deel te nemen aan de maatschappij. Dat is dat je je zelfstandig moet kunnen verplaatsen. En we hebben gezien dat het heel moeilijk is als minder valide om eigenlijk je zelfstandig te kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer. En we hebben dan van Lea een journaliste gemaakt. Waarom? Journalisten zijn eigenlijk de mensen die het meest mobiel zijn, het meest ergens komen, maar dan ook het meest geconfronteerd worden met de problematiek rond onder andere toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Want ik ben journalist en ik zit in een rolwagen. Maar waar loopt Lea dan tegenaan en hoe brengt u dat dan in beeld? Want je kunt het natuurlijk omschrijven, je kunt het vertellen, maar hoe breng je dat dan, de problemen in beeld? Dat is heel makkelijk te doen, bijvoorbeeld om je een kleine anekdote te vertellen. Als zij in een oud tramstel moet, dan wordt zij opgetild door twee mensen. En dan zijn er nog een aantal die haar wielen, grote wielen, van haar rolwagen eraf halen. Zo kan zij binnen. Bijvoorbeeld, we hebben ook, je zult het zien in de strip, dat zij achterwaarts een trap moet achteruit gaan tot de min 1 om een metro of een tram te kunnen nemen. Zijn dingen bijvoorbeeld ook een deurbel? Waarom moet een deurbel altijd zo hoog hangen? Zo van die kleine dingen waarvan je zegt van voor een valide persoon, daar sta je niet bij stil, dat vind je heel normaal. Maar als een lift aan een metrostation niet werkt, dan is Lea verplicht om halsbrekende toeren uit te halen om met haar rolwagen achterwaarts de trappen af te gaan. Is het ook zo dat, we lezen het wel eens in de Nederlandse media, dat buschauffeurs of tramchauffeurs doorrijden? Dat is geregeld. Want dan zeggen ze van kijk, dit zit niet in mijn takenpakket. Maar het is gewoon een onbekende groep. En het is eigenlijk ook zo dat onbekend is onbemind. Nu, eigenlijk, de strip is eigenlijk ook een beetje een wake-up call naar minder valide toe ook. De gehandicapte zelf moet ook meer buiten komen, want het is een vicieuze cirkel. He? Dus men zegt, waarom moeten wij de trams en de bussen aanpassen? We zien ze nooit. En de gehandicapte zegt, ja, maar het is niet aangepast. Dus ja, kan ik moeilijk buiten komen? Nee, je moet zelf eerst buiten komen om ervoor te ijveren dat het aangepast wordt. En daarvoor is eigenlijk Lea een pracht van een rolmodel. En daarom dus komt dit naar buiten via dit stripverhaal? Ja. Waar kunnen we meer informatie vinden over het stripverhaal Lea Reservewiel en waar kunnen we het eventueel bestellen? Het kan eigenlijk besteld worden bij bol.com. Daar kan je al een deel van de informatie vinden. En men kan eigenlijk ook ons contacteren, mocht men meer informatie willen, via de Facebookpagina van Front News. F-R-O-N-T News. Daar vindt men ook alles terug. Daar kan ook zelfs de strip besteld worden via mail. Komen er meer strips van Lea? Ja. Eind van het jaar komt er een nieuwe uit. En dan gaat het over enerzijds het reizen, de problematiek rond het reizen. En ook rond de problematiek van het werk als journaliste in de valide wereld. Goed, meneer Van der Kouter, hartelijk dank. En veel succes met dit toch wel baanbrekende werk in Stripland. Dankjewel. Fijn dat u mij even tijd wil geven om dit uit te leggen. Qui borde les chemins se fanait toutes demain. Je garderai au cœur

prachtige nummer van Janet Jackson. We lieten de lange versie horen. Come Back To Me uit 1990. En Henri Salvador met Petit Fleur. Die je tegenwoordig wel weer eens hoort op televisie in een reclamespotje. Ik weet niet of je dat wel hebt meegekregen. Kan zomaar gebeuren. Je hoort het hier in de late avond. Daar hebben we natuurlijk de mooiste muziek. En mooie onderwerpen. Straks gaan we het hebben over Hear My Voice. Bied een luisterend oor. Voor mensen die last hebben, problemen hebben met huiselijk geweld. Tot zometeen. Give her all the loving she wants. Don't make the mistake. mentioned. Times have changed from yesterday. No longer will those old double standards be accepted by the women of today. So when you think you're fooling her, she just might be fooling you. Remember, if you can do it, she can too. Because a woman needs a love just like you do. Hey, don't kid yourself into thinking that she don't. She can fool around just like you do. Unless you give her all the loving she wants. When her eyes are begging for affection, don't put her off, don't make her wait. And don't try to give her that worn out excuse about being tired and working late. I tell you, one day you'll come home early from work. Open up the door and get your feelings hurt. Because she needs it. Just yeah. Like a woman's got to have it. Whoa, yeah. Just like you. And if you're smart, just like you better stop you fooling around. Hey, hey. 'Cause she will too. And be sure she won't give her that love. Just like yeah, you do. That sweet, sweet love. She wants it just like Ray Parker Jr. samen met Radio. En je hoorde natuurlijk het overbekende A Woman Needs Love. En Sam Smith ervoor met Come Back To Me. Oh nee, wacht even. Ben helemaal abuis. I'm Not The Only One. Hier in de late avond. We gaan het hebben over huiselijk geweld. Ja, ben je er slachtoffer van? Dan zijn er mensen die graag je verhaal willen aanhoren. En je verder willen helpen. Dat zijn mensen van Hear My Voice. Je hoort alles in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik drie mensen zitten. Cindy de Hartog, Sylvana Bos en Sharam Kalantari. Alle drie betrokken bij Hear My Voice. En dat is een nieuw initiatief. Even naar jou. De nieuw initiatief, omdat dat nodig was. En wat is Hear My Voice? Want het is weer in Engels. Hadden jullie geen Nederlandse titel hoor kunnen bedenken? Stem. Nou, Hoor Mijn Stem. Wij hebben specifiek voor Hear My Voice gekozen. Omdat wij eigenlijk ambitie hebben om dit zo uitrollen dat niet alleen maar voor Nederland is, maar misschien internationaal. En daarnaast, huiselijk geweld is niet alleen maar voor Nederlands publiek, maar er zijn ook mensen die toch in alle huizen kan het voorkomen. Je wil het wat breder trekken. We hebben het over huiselijk geweld, want dat woord was nog niet gevallen, maar dat is het wel. En Hear My Voice wil eigenlijk dan zeggen dat mensen niet gehoord worden. Exact. Ja. Hoor mijn stem, want ik besta. Ga ik even naar Cindy of Sylvana. Jullie zijn ervaringsdeskundigen in dat gebied, kan ik rustig stellen. Hè? Ja. Werden jullie niet gehoord? Of wilde je niet gehoord worden? Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, ik denk van beide wel een beetje. Ik bedoel, op het moment dat je ervoor koos om gehoord te worden, dan werden er al gauw dingen van je verwacht. Op het moment dat je ze naar buiten komt met ik heb te maken met huiselijk geweld, dan wordt er al gauw gezegd van ja, dan moet je weggaan en dan moet je niet blijven. Ja. Ja, goed, dat advies schiet je niet veel mee op? Dat is geen goed advies, nee, zeker niet. Nee. En nu gaat het beter met Hear My Voice? Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat dan precies? Wat is er dan beter aan? Dat wordt toch naar je geluisterd. En dat is juist het mooie. En voorheen was dat allemaal niet zo erg. Nee, er werd wel wat gezegd, maar nou ja, dat was een advies waar je niet veel mee kon, nee, zoals Cindy beetje, ook al zegt. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Word je anoniem gehoord? Ja, dat kan, wat je zelf wil. Dat is een keuze die je maakt. Je hoeft je naam niet te zeggen. Je hoeft niet te zeggen waar je vandaan komt, hoe oud je bent. En wij doen ook niks met de gegevens. We houden natuurlijk wel bij hoeveel mensen er bellen. Mm-hmm. Maar we zijn er niet op uit om mensen te leren kennen, zeg maar. We zijn er puur om te luisteren. Ja, want jullie zitten in een soort, ja, ik zie het maar even voor mijn telefooncentrale. Je pakt de telefoon aan en er wordt gebeld. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat is gewoon, op dat moment. Dan luister je. Gewoon luister je, ja. En dan kan je misschien wel wat zeggen. Want je kan niet alleen maar luisteren. Maar het is natuurlijk wel dat je een beetje gesprek hebt. Ja, maar wat zijn de mensen daarmee dan geholpen? Luisteren, want dan leg je daarna de telefoon weer neer. En dan is het gebeurd. Of kunnen jullie ook verwijzen? Wij kunnen uiteindelijk, als de wens daar is, kunnen wij doorverwijzen naar Veilig Thuis. Of bijvoorbeeld een huisarts. Dat het een goede eerste stap is om naar de huisarts te gaan. En wat wij willen bereiken met een luisterend oor, dat is op het moment dat je erkent dat je te maken hebt met huiselijk geweld, dan begint de acceptatie. Mm-hmm. En dan weet je dat er iets niet klopt en dan ga je langzaam ernaartoe werken om toch stappen te gaan ondernemen. Ja. En dat Hear My Voice is een drempelverlagend iets, dus blijkbaar. Ik zie jou. Ja, dat is uiteindelijk. Ja, dat klopt ook wel. Uit diverse onderzoeken is gebleken, ook recentelijk in 2016 was een Europees onderzoek is gedaan in Nederland ook. Mm-hmm. Je ziet dat een topje van de ijsberg die dat fase heeft bereikt, dat hij acties onderneemt. Dan komt hij bij Veilig Thuis of andere instanties die fantastisch werk doen. Alleen blijft er een stukje over de mensen die nog niet zo in de fase is dat het werkelijk actie neemt. Schaamte, schroom, angst, niet kunnen communiceren met de familie, niet kunnen communiceren met de vrienden. En dan is een luisterende oor. Wij denken dat dat stukje, dat gat kunnen we vullen om ze een platform te bieden, om je verhaal te vertellen. Nou, dames kunnen veel beter vertellen wat dat voor effect heeft. Ja. En uiteindelijk het doel is dat er wel, als er behoefte daaraan is, dat de mensen wel wat van aan doen. Dat we uiteindelijk dat huiselijk geweld gaan verminderen en uitverbannen. Dat moet natuurlijk stoppen. Exact. Dat is uiteindelijk het doel. Maar dat kan heel geleidelijk gaan, want je kijkt wel naar wat de mensen zelf willen, de slachtoffers die ermee te maken hebben. Absoluut. Ja. Ik geloof dat we nu nog 5 bezig zijn. Ik maak even een breekje voor een beetje muziek en dan gaan we daarna verder. Want dames, dan wil ik wel weten wat jullie ervaring ermee is. Oké. Huizen hoog, een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam! Gestolen schat, Rotterdam, stad zonder hart, Rotterdam, gestolen stad. De bliksem splijt de grauwe lucht, met weergaloze kracht. Donder, trage bulder, ruim dreigend door de nacht. Zij die nog leven opnieuw bevreesd, zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen schat, Rotterdam, stad zonder hart, Rotterdam, gestolen stad. Natte klinkers, korte rokken, lippen rood, verbergen haar verwoest gezicht op de markt van de dood. Hij kruipt, hij grint, zij kreunt, ze lacht om de roes die elders op haar wacht. stad. Met haar stromend roestend goud. Steen, staal, vuur en glas. Het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat, kent een liefde voor de stad die zich niet beschrijven laat. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam, gestolen stad. Rotterdam. We praten met Cindy Sylvane en Sharam over Hear My Voice. En we hebben in het eerste deel gehoord dat het een luisterend oor geeft bij huiselijk geweld. Cindy, als je dan iemand... Jij zit aan de telefoon, begrijp ik. Je bent vrijwilliger daar. Klopt. Ja, echt. Het is allemaal echt vrijwilligerswerk. Ja, klopt. Ja? Ja. Dan belt er iemand. En, ja. Nou, wat gebeurt er dan? Zonder dat je namen noemt of privacy schendt. Dat ligt natuurlijk aan wat de andere kant zegt. Maar zegt iemand is, nou ja, die is helemaal in paniek. Die wil wat horen. Ja, nou dan gaan we in eerste instantie proberen uiteraard om die persoon gerust te stellen. Mm-hmm. En hem of haar zijn verhaal te laten doen. Ja. En ja, dan uiteindelijk kijken of er uiteindelijk een hulpvraag is. En anders is het luisterend oor genoeg. Dat kan ook genoeg zijn. Ja, dat kan ook genoeg zijn, zeker wel. En dan zeggen wij altijd, je mag ook altijd weer terugbellen. Als je hier nog niet genoeg aan hebt gehad. Ja, ja, precies. Dus je kan altijd nog... Want mensen zijn in eerste instantie misschien niet van plan om er iets mee te gaan doen. Precies. Dat gebeurt. Ik weet niet of je dat zelf ook ervaren hebt. Je zei al in het eerste deel, jullie zijn ervaringsdeskundigen. Dus je weet zelf ook hoe het zit. Ja. Ja. En jullie hadden te weinig mogelijkheden om dat naar buiten te brengen. Zeker. Blijkt... Sylvana, ja? Je zegt het met overtuiging. Ja, in die tijd wel, ja. Ja, ja. Dit is natuurlijk nieuw. Ja. Ja, want dit initiatief is er nog niet zo lang. Nee. Het is pas begonnen. Dus je kan nog niet zeggen hoe het werkt en of er veel mensen zijn die bellen. Of... Nee, klopt. Ja, klopt dat? En dat klopt ook wel. We zijn uiteindelijk het idee is ontstaan door gesprekken wat wij hebben gevoerd met onze cliënten. En wie zijn wij? De vier organisaties, de vier stichtingen. Ja, ja, die er al mee bezig waren. Ja, maar bezig zijn. Wij opereren onder vlag van Combinegroep. Dat is zeg maar de opvanghuizen van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en dan zit je al in de richting van waar we moeten zijn. Ja. Exact. En uiteindelijk kom je tot de conclusie dat er behoefte is aan een gesprek. En we hebben gezegd, dat moet laagdrempelig zijn. Moet anoniem zijn. En wat brengt er toe totdat die mensen volgende stappen gaan nemen? Nou, dan zie je dat heel veel mensen, met name uit het taboe die rondom hangt, die durven niet om dat een stap te nemen. Ja. Huidige telefoons, op het moment dat je komt, ga je gelijk in een traject. Dus je wordt aangehoord. Maar bij die andere organisaties. Bij de andere organisaties. Dan ga je gelijk in het traject om geholpen te worden. Ja. Alleen dat de stap is te groot. Ja, wij ook uit en die tussenstap heb je nu geïnstalleerd eigenlijk. Ja. Dames, doe een oproep voor mensen die niet durven. Kan dat? Of zeg je nou, hoe moet je? Ja, ik wil dat best proberen. Want jullie hebben er ervaring mee. En je weet ook hoe het zit als iemand gaat bellen. En, ja. Maar ja, om te gaan bellen. Dat is nog steeds de moeilijkheid, toch? Ja, sowieso. Ja. Eén op de drie voordeuren is huiselijk geweld. Dus iedereen kent wel iemand die te maken heeft met huiselijk geweld. Zo erg is het. Ja. Hou je ogen en oren open en adviseer dat als er nog niet direct hulp gewenst is, dat ze naar Hear My Voice kunnen bellen op telefoonnummer 0800 32 00 32 of nummer 0800 My Voice. Dan krijgen zij een lotgenoot of een ervaringsdeskundige aan de telefoon waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Ja. En jullie kunnen ook, dat zeiden we al in het begin, doorverwijzen als dat nodig is. Als dat zijn. Nodig is, ja. Ja. Telefoonnummer is heel belangrijk in dit opzicht. Is het ook helemaal anoniem? Kan je dat garanderen? 100%. 100%, ja. 100%. 100%. Hoe doen jullie dat? Nou, we hebben in principe, zoals wij het ingericht hebben, zoals de heel veel telefoonlijnen. Kindertelefoon is er één ervan, hè. Mensen bellen, ja. Maar je weet niet wie je aan de kant hebt. En dat is, kan je instellen, dat gewoon niks in het beeld komt. Onze medewerkers hebben ook geen beeldenscherm waar ze zien welke telefoon er nee, komt. Dus dat is allemaal volledig anoniem. Goed anoniem. Intern en extern. Ja. Mensen die toch wat meer willen weten, weten welke organisaties er allemaal bij betrokken zijn, dat kunnen we allemaal niet meer behandelen. Is er een website waar iets op te zien? Of een Facebookpagina? Ze kunnen op www.heer-my-voice.nl. Daar kunnen ze sowieso alle informatie zien. En we hebben ook een Facebookpagina, www.facebook.com/0800myvoice. Mm-hmm. En Twitter, @0800myvoice. Kortom, alle sociale media zijn ingericht. Allemaal sociale media zijn iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Exact. Ja. Een heel mooi initiatief. En dan hoop ik maar dat er veel mensen zijn die jullie kunnen vinden. Cindy Den Hartog en Sylvana Bos en Sharam Kalantari, alle drie bedankt voor jullie informatie en heel veel succes met het mooie werk wat jullie doen. Graag gedaan. Graag gedaan. Have you ever lay there thinking, was it all in a dream? But you reach out and she's there, every moment, everywhere. Have you ever been in love? Have you ever? Have you ever stayed up waiting for a telephone call just to hear her say hello? 'Cause you miss each other so. Have you ever been in Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. last days, Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong, but these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. The greatest fighter is Martin Luther King, and when he speaks you'll see that they're gonna sing. But these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. The president to use his rule. He got power, but it seems that he's a tool. So these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. Where's the end of the fight for freedom? It could turn out right, and all I hope and long that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Een mooie antieke alweer. Ja, uit 1965. Mijn hemel, wat lang geleden. Ja, you're the wasted words. En daarvoor Lia Sayer met Have You Ever Been In Love. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Ik heb nog één prachtig nummer voor je. Air Supply, All Out of Love, om de show af te sluiten. Maar daar ga ik niet aan beginnen voordat ik je verteld heb dat je maandagavond weer kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dat is weer heel gezellig met heel veel lekkere muziek. Dus zeker weer afstemmen. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten voor zo meteen. Ga je slapen, mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je even niks te doen hebt vannacht tijdens de wacht, kijk dan even op onze website. Check het even, www.delateavond.nl. Of ja, abonneer je bij ons op de Facebookpagina. Kan hartstikke goed, dan krijg je iedere dag te lezen wat we allemaal uitspoken in de show dezelfde avond. Dat is natuurlijk gewoon De Late Avond. Wat mij betreft tot de volgende aflevering. Tot dan. Way. It gets harder.